ne ko setal lol mu ne ko gumba gi ñu ray nga def nañ ko togn fi tol ni mo rayon baye ko ko ray legi dawar bobu ko ray mo gumba gi mo rayon baye xamne kon mom da fayul bayam dong xam nga gawar gi dafa ray gumba gi ne ko yaajul sama ngi ci wiss ko fekk ci dara a neena sun borom nak ne da fekk nak waji la tamuy gumba la rayon baye gawar bi a motax nak kon gawar bi bu raye gumba gi tam da ray ki ray bayam rek da ray ki ray bayam dong da ray ki rayon bayam dong kon lu nek delu ci aw yoon tax mu ne fahadluna sunu manu wa insafuna ak sunu manu daqiqan aji sawla kama tara ni nga gisse mu sun borom mo wax lol ne ko gis nga sunu manu rek ken ku nek dañ fexé ba ag ci akam te des ko toñ falamma halima bamu xame mom musa dalika lolé tahayyara galamna wa astaghfarata mu jeglu abdu musa xame li ni dewe nak lañ la la jaxlé ci katanu yalla rek xam xamam ak ni mu doxalé mbé dal di jeglu nak wa man tadabbara ku setantal wa ta'ammala te mu setantal hadhihi al-hikayat gi lañ netali halima mu xamné anna allah naka yalla la yakhfa du laq halihi ci mom shay'un dara wa annahu am naka mom yunsifu dana sidd al madluma kañu togn fi dunya ci aduna walakin way nahnu nun ghafilun way sagan lan ida jaa dem dik na al balaa bala la na'lamu dulu xam min ayna jaa ana fum bayiko da neenu bo setante ne mbir mi ni mu dewe da nga xamni yalla dara umbu ko te kuñu togn ci aduna bala nga ag al akhirah sax mun la jox fi sa ak xaat mun la fayru ci xaat ci aduna da fa ngay ag al akhirah bam diko atte way neenu nun no xamut bu ko defee nak nit bu ko dara dalé du xam lu ko waral fekk na ñepp lu ko waral fa'idatu li jarin la wa han homara jere nañ ci homara radiyallahu anhu an rasulillahi jere ci yonentu yalla wi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni annahu naka mu qala wax na ne lamma habata wa wacce adam alayhi salam ila al-ardh jëm ci suuf ci aw ha wahyina allah yalla ila jëm ci mom arba'a kalimat ñenti baat wa qala mu ne ko ya adam yow adam xamnu ko sa jëf wa hamalu dhurriyyatika ak jëf ci say sa fi hadhihi kalimat nek na ci reebat al arba'i di yent amune omar neena yonenti bi neena ba sun mam adam wacce ci suuf ci bayiko ci aljana sun borom ko wax ñenti baat ne ko sa jëf ak jëfi ñi sato ci yow ñep du genn ñenti baat ñi wax ya ñew ñenti baat ñi kalimatul abbat la li ñeel ma wa kalimatul akbat la ka ñeel la wa kalimatul akbat baynaka bu nek sa digante wa bayna nas ak digante nit ñi wa kalimatul akbat bayni bu nek sama digante wa bayna ak sa digante yow ñent baat da nga ko amna ci baat bo xamne mako mom amna ci bo xamne ya ko mom yow adama amna ci bo xamne ya nga nit ñi yeenako sekk amna ci bo xamne ma yow noko sekk fa amul kalimat dal baat bu allati bi nga xamne li ñal na ma yow mom anta abudani mo di nga jamma wala tushrika tadaw bokale bi ak man shay'an dara ko baat bi nga xamne mako yello mako mom moy nga dima jamu ta bañ ma boole dara non la ñi seto ci yut lolu len war wa amul kalimat dal baat bu allati ba nga xamne la ko ñel na la fa hu mom xamal ko moy sa jëf fa ana man ujasi ga dana fayante yow bi xamal ko sa jëf ne ko baat bi nga xamne ya ko mom moy sa jëf lo jëf rek la lay fay wa amul kalimat dal baat bu allati ba nga xamne bayni nak na sama digante wa bayna ak sa digante moy famin ka tukke na ci yow ad duha wu ñaan wa minni ta tukke na ci man al ijabatu nangu ñaan nga wuyu ñaan nga wuyu moy nangu ne ko baat bi dox sama digante yow moy nga dima ñaan ma dila nangul ma dila may nga dima ñaan dal ma dila may nga dima wo ma dila wuyu wa amul kalimat dal baat bu allati ba nga xamne bayna ka nek na sa digante wa bayna nas ak digante nit ñi an ta'dila mo di nga mandu fihim ci ñom wa tu sifata ngay mandu ne ko baat bi dox sa digante nit ñi nak moy nga taxul yalla ci kaw suuf dina atté ci maru len awali ci aw yoon hikmatu li wax ba am jarin la tajannab na nga moytu arba'at ashiya'a yent yef takhlus kon nga mucc min arba'at ashiya'a ci yent yef ya moytu li yent kon nga mucc ci yent tajannab moytu al hasara kanyan takhlus kon nga mucc min al husni ci njaqare manam ci xel bu dul añane kenn su fekke añane wo kenn rek saxol du naqari doom la to yek xol bu naqari wala tu jalis te bu togalé jalisa suwi togalé kat bu bon taxlus kon gu mucc min malamat ci yarange da nga may toog ak togando bu bon su boba da nga mucc ci yarange wala tartakif te bu togo al maasi moy taxlus kon gu mucc min nar ci safara fexel bu bul def xéti moy so sore xéti moy rek mucc ci safara wala tajma'te bul dajale al mal alal tastarih kon nga noppulu min hadawat al khalqi ci nonon tem bi defi diko ñentel moy nga meutu dajale alal te do nangu dara genn soko defé da nga mucc ci ay non waye bo xasse tambali dajale alal ak teey rek daldi bari ay non hikmatun li wax ba am jarin la talafat ñet tuzhibu day dindi al hamma njaqare wal gham akutis ak ñu xalib yoy xol bi te moy suhbatul alimi andale ak aji xam wa qada'u dayn ak fay bor wa mushahadatul habibi ak jakar lonte ak ab soppe ñene yett yi day dindi ñag ñag gi xol ak tis xol te moy and borom xam xam bu jëfé xam xamam moy benn bi fay say bor bu amelito kenn ak jakar lok sab soppe yett ñu ci nek dana dindi ñag ñag gi xol ak tis xol وشيء ان يعرف يجلب عند ني نودي الحسن نجاقر الى القلب جيم سي خول بي اتمه موي خميم في جود البخلاي تي تابو واي ناي ني والمساح اكف محل وضحا اندك واي سيتو غني درجا اندك واي سوفي ني موي الوضح الوضحا تن امنا يار يو خام داي تخ سا خول نقري فك كو ناي غا بغ مي جوخ لا دارا مانا بغ بغ تي كو ناي مي جوخ لا دارا wala fekk waji soufey ngay kafante ak mom bootu lam lay wax rek ci kaf ga da ci amé naqaru xol lol fekk ku yewut ngay kaf ak mom dal ci gatal lol man na andi naqaru xol hikmatun li wax tam jarin la kana nekkon rajulun ab way min al muta'abbidin ci way jaamu yalla la yatakallamu du wax fi sanati ci atmi illa yawmun ray ab bis wahidan budi ben fa ataahu tudiko ko rajulu way fi yowmi ci bisba allasi ba nga xamne yatakallamu dana wax fi ci mom fa xala mu wax la ho ñal ko ne ko awsini denk ma xala mu ne ko la halaka ndax le yow aznabta def nga bakar xala mu ne ko naam waaw xala mu ne ko afa alimtu ndax xam nga ni anallahu naka yalla khat katabahu bintu ne ko xalaika ci yow xala mu ne ko naam waaw xala mu ne ko fa amal jeufal aw yu hatta ta'lama bu ngay xamne anallahu naka yalla qaddamaha farnako farnako anna allah naka yalla qaddamaha farnako in amna jamukatu yalla bo xam at yeb ben bis la ci wax am ko ñewal ci bis bo me mu wara wax nak ci at ni ne ko denk ma mu ne ko ndax woor na la ne def nga bakar ne ko waaw mu ne ko ndax woor na la ne bind nañ ko mu nek fa te xamoo far nañ ko am deet mu ne ko waaw ne ko saxal ci def lu bax bu woor na ne yalla farnako jafal saxat lu baax bu woor ne lu baax li nga def far na lu bon loole waxila waxees na li baadihim ñal leen ci ñoom ma ajabul ashiyaa lan moo gën jaay yewu yëf yi xaala mu ne shay'un bir la waahibul mu di mel waxu te moom qalbun moo di ab xol xarafa ba xam na allah yàlla suma xasaahu topp mu mooy ko parce ñoo laaj kenn ci ñoom ne ko waaw lu gën a yéewe ci mbir yi mu ne menn mbir te loolu mooy xol bu xam yàlla ba noppi wëlbati ko mooy ko waxila waxesna ansamun nasi gënja mag nit ñi qadran ci daraja man moy ki nga xamne la yu bal yi du faalé bi dunya ci aduna fi yedi man ana ci loxal kan kanat la nek ki ëpp daraaji ci nit ñi moy ki nga xamne dafa woyofal aduna bu nga xamé ne ku yori aduna rek baxna ku am aduna rek baxna faali wut mo ma am ko keneen am ko comme ndi amé tam yonam ko xamne dal lay aduna woyof na ci mom ba ku ko mën di amé rek mom aduna baxna dara dara aduna rewul ci mom ene koku moy ep dara ja wa ajwadun nas gën ja tabe nit ñi rajulun way la wahirun judi jenn waxo te mom man moy ka nga xamne jaara tabe na min xilatu tukke ci neewle ene ki gëna tabe ci ñi moy nga xamne bari lul bu nopp te teewu ko tabe ci lam yor koku ku tabe la wa aswa'un nas gën ja bari nit ñi rajulun way la wahirun judi jenn waxo mom allasi moy ka nga xamne la yafiqu du wolu moy du deugar lu bi ahadin ci kenn di su izanni ngir ñaaw ñortam wala yasiqu way momit du wolu bi ci mom ahadun ken di so ifihalihi ngir banu jefam anena ki yes ci nit ni moy ki nga xamne dafa ñaan jortu ba woluul ken waye momitam da boni jef ak bonom da tax ken wolu ko wa ko xam da ñaan jortu ba woluul ken waye momitam jef jefam ju ban tax na ken wolu ko anena koku moy yes ci nit ni wa ahasul ashiya'i gën ja jefe yef yi nak akhun moy mbok mu wafiqun du aji depo yena jafena lol lol nga am mbok mo xamne da ngeen depo ci bi rek bi te wa khal waxna al hakim ay xam jafe kam li tilmizihi ñal ab dongom diko in alam xamal ni annahu nak mom la anfa amul lu gëna jariñ la ka ñel la mi sadiqin ci xarit wahid budi ben waxo te mom haqlu ko moy sam xel wala akhashu way amul ku gëna wor la ka ñel la min hadun ci non wahid budi ben waxo te mom jaxlu ko moy sagreer neena amna ko xamne ab dongom ne ko dala wor ni xarit bi nga xamne mom bu wof jarign ci yow moy sam xel xel mat xel mu rafet amul ben xarit bu ko gën ci yow ëpp ëpp amul ben xarit bu ko ëpp jarign ci yow waye ak xamade manam ñak xam non la bo xamne mbolem su non yépp mo ci gëna bon manam ñak xam ñu wax xamade lolu amul ben non bu ko raw ci yow wala atta ba amut ko gëna fan la ka ñal min hadduñ ci non waahil budi ben waxo te mu amalu ko moy sa nubet guddi nubet neena ko moy sa non bi nga xamne mo la dakk fan wax la lu amut xam nga ngay nubet diwe rek te li ngay nubet to ci gis dara wa hafazatun min dunya ka ci sa aduna shay'an dara waahidun lu len waxo te mu al hafaf modi ak fego al hafaf moy ngay cheikh lu lepp lo xamne du nona ma lepp lu gënul rek nga diko xeexlu moy al khafaf moy go wax fegu ne ko saad na nga ci sam len lo xamne nang ko fonk lol moy fek sa bop ci lepp lo xamne gënut waxal ite nga not tariqa nawaibi way rañani xew xew yi bi sha en ci mbir wahid mudi men waxo te mu asabru moy muñ da nga ko xew xew yi faral ñu ci aduna mom ke mënu ko tak yalla koy andi waye ni ngoy li nga len li ngay barinte ñom ba daanel len moy mëna ngo muy rek lo gis rek buñ ko watay wata zayyant na nga waaj bayna nas digante nit ñi bi sheen ci mbir wahid bu ñu mel waxo te mom al karam moy tabe manam na nga jox nit ñi la nga am moy waaj tay yu ëpp waaj tay yu nga xamni mo gëna rafet ci waaj tay ci digante nit ñi moy lo am jox len ko ngir yalla moy ñu wax tabe wata waddat nga sop sop lu bayna nas ci gante nit ñi bi sheen ci dara wahid mu di men wahid bi sheen ci dara wahid lu len waxo te mom tarkul hasad moy bayyi kañaan ene bo bëgge amante nit ñi jamm len rek mo ci gëna gaaw moy bañu añaane kenn lu way am rek nga yene ko ko wa karane kon haliyun haliyu karama yalna do le teral allah yalla wa ci ho jëmum ja yasalu di laaj ani shay'ayn walis yar yef qabla shay'ayn ci ñuk yar yef ani rafiq daan laaj andale xamna tariif ci ñëk yoon wi waxanil jaari daan laaj dekkando xamna daari ci ñëk kër al imam ali ibrahim xam xam bu rafet lo neen daan wax ne bala nga teggu ci yoon wi sétu ndax am koy andal bala nga laaj birup sangam bëgg fa wut kër na nga xam ko fay dekkal ñëk ah na nga xam dekkando yu baax na ñu baax ñëk bala nga sak fen kër bala nga aw ci yenn yoon tam xam ko ci andal wa xal waxon luqman luqman libnihi ñal doom ne ko ya bu nay yow sama doom ci an yaari ngir la tadhkuruhuma bu len tuddu mukk ihsanuka moy sa rafetal ila nas jëm ci nit ñi wa isaatu ak seenu ñaawal ila ki jëm ci yow luqman dañu won doom jaar ngi ni yo xamni bu ko wax mukk lo defal nit ci lu bax bu kenn deg nga wax ko ci solame yow sa bop lo defal kenn ci lu bax bu ko wax mukk waa ñu la def ci lu ñaaw itam bu ko net lu bu ko waxal mukk diko metti loko naqarlu waaw kon dane ko yow ci sa bop bo defale kenn lu bax bu ko net lu mukk mukk waye bu la kenn defé lu bon lu ñaaw ñaaw bu nek diko wax ak jambata ka naqarlu muñal rek waye bu wax mukk ñaawal ga ñaawal jëm ci yow te def lu bax ga def lu bax itam nak batay dang koy japp ni ku ñaawal nga xamni dang koy neub kenn du ko yek mom lu bax la nga def wa fi an yarif la tansahuma bu len fatte dhikrullah mo tudd yalla wal mawt ak de nako yar mbir ngi ni yo xamni bu len fatte mukk mukk moy tudd yalla ak fatli gu de وحن رسول الله جل نان سي انت يالله صلى الله تعالى عليه وسلم من ثلاثه نيت ليست غيبتهم دير سينو جو غيبت مودي اب جو بو اي تا الامام مو الايمان الجائر جي اجي جنگ والشارب الخمر اك اجي نان سانغرا والمعلن اك اجي فينال بفسخه جي جاي جاي يتي نانا جو لين واخ لا نديف دون يم جا دو جو بو اي الايمان جي جنگ ناك ارتا سي ماندو anam ko ni jita tulit ni mu ñak atta ci manu ak ku naan sangala te laxugo ak ku defu chay chay te diko fessel wa hanu jël nañ ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne salasat ñet la ya duru du lor ma hum and ñoom sey on dara ad duha moy ñaan hindal karabi fa ñakare wa istighfar ak jéggulu hindal zambi fa bakkar wa shukr ak cant hina ni'amati fa khewal yatina no boko taxo dara la wañ dara moy bo am yuti dal di ñaan fa saasa sa borom ba defé bakkar dal jéggunu fa saasa bo am yu xewul dal di sante ki la xewul xewul gi mu yalla fa saasa yetti neena boko bo mëne taxo mom dara la wañi dara waxanu jël nañ ci yoronte bi alayhi salatu wassalam ne salatu ñett la yu la woon def leen yedd ala su'il khulu ci ñaaw jikko ñett ñi neena lo gis ñoom jikko ju ñaaw jéggal leen ko bu leen ko jappé ñoom ñett ñu lay bëgg wax al mariid aji tawat wa saaim ak aji wor wal musaafir ak aji tukki xam nga ko tawat tawat ga mëna ko yott naqari deret ku wor ciona baak tangaayo ak maro mëna ko yobbe naqari deret ku tukki itam ciona baak lamuy daj ak ñak xam mëna ko yobbe lool ñi ko neene bu len yedd mukk ci jikko ji ñaaw wa qala waxna ba'dul hukamaa len ci way xam ñi xam ne salaasatu ñett man tahassa sa kureylu alayhim sen kaw haru delu hizatu reylum ga dul lan di taxte ñet ñi neena buñ xam sa dara ja buñ xame sa dara ja rek so tour mi sa taxte as-sultanu moy bur wala alimu ak aji xam wal walidu ak wajur ha neena bur bi yalla fal bu ko won sa dara ja borom xam xam bu ko won sa dara ja sa wajur bu ko won sa tollu way dara ja ñett ñi mo bo lu wone dara ja bo tut tara xal sa bop waxila wax esna ne salasat ñett la yustakhafu deful wayfal bihim ci ñoom hamilu sultani moy ndawal bur wal halim ak aji xam wa sadiq ak ko xarit ñene ñett ñi bu wayfal kenn ba bo lu wayfalé bo tut gis ngañ la ki xam ndawul bur la mo bur be yam ko wayfalé bo tut gis ngañ la borom xam xam nonu xarit matul wone non tax man istakhafa ko wayfal bi sultani ci bur ba ndawam afsada wi yaq dunyahu adna wa man istakhafa ko wayfal bil alimi ci aji xam afsada mu yaq dinahu dine wa man istakhafa ko wayfal bi sadiqi ci xarit afsada mu yaq buru atahu bañum rusam aw neena bur so ko wayfalé bo tut yaq sa aduna borom xam xam boko wayfalé bo tut yaq sa dine way do am ko la xamal sa dine sa xarit ma tawul re so ko wayfalé bo tut yaq sa bañu rus waxe la waxes na ne salasatu ñet du ñu tan ñu rek tale ala aqdari sahibiha ci daraje seen borom ya tan ñu yo xamne kenn ku ci nek daraje boromam lay tek tale al hadiyatu adiya fi kado wa rasul ak ndaw wal kitab ak bataxel aw neena adiya day wone tollu wayu kako joxe waye wone wu tollu wayu kagn ko jox xam kagn ko jox mu xam nga man na tollu nek ku mel yonentou bi alayhi salatu wasalam boko joxon adiya la tollok sa man rek nga joxe waye munu ko jox la tollok dara ja ndaw itam ndaw lu nek den dafa wéci kako yoni bata xal batay dafa wéci kako bind waxila waxes na ne salasat ñet la yustahya def rus fi ha ci ñoom ya tay lu yoxal ma turus ba rusé bo ci amé kër sa ba defo ko bo tut yaqal sa bop talabul hilmi sa ko xam xam wa tarfihu al alimi ak yekati aji xam wa mushawaratul haqili ak disonte ak aji xello aw neena bo rusé bo sa ko xam xam ba borom xam xam nga rus ko yekati jox ko dara jam ba ko am xel nga rusu diso ak mom yetti bo tu rek lo ci def rek encore ci waxina waxina ne salasatu yett ta du ñu tagtale amul muro ati ci bañu brus ya tagir yo xam day wone ne koku amna jikko yu tedd nazafatul malbasi setuk tol waqtibur raihati ak tay ak neexu xet wa salamatul batini ak muccu bir ya tinen day wone ne koku borom jikko yu tedd la manam sol yere yu set ak xeng xet gu neex ak xolam muccu ci ëmbal kenn aw ay manam biram muccu bañ am dara ci luy ñaaw ci biram yettu yi neena borom bañu rusa koy amé waxila waxes na ne salasat yett ta dul day tektale xalal hasabi ci ngor tawfiyatul huquqi matalay aqya wa shukru ni'ami ak sant xewal ya wa hadamu shurahi ak ñak fuqle ila taham jow ci ñom jëm ci aw ñam yettu ñu yo xam day woné ne ku bax nga te ci bax nga bok ak ju dox ci digënté jam ñi nga matal ko sant xewal ñak bëgg lek bu mopp yett yoyu jikko yu bax la ku ko amé man da ko donné ci ñu bax waxina waxes na né salafat yett yoonu sina dañuy fatélo al masaib musibay musiba lu reey reey kenn ci yett yi man na tax nga faté ko maru layali ñuy guddiya ñuy manam jallu guddiya xam nga mu li wax na mom reey lu wër manam dara lu reey reey rek bu re doora xew lay dis waye lum gën di yag gën di ko faté nang nang ah lum reey reey rek lum gën di yag ko faté mu melni musson amati wal mar'atu aw jigen al hasna wu ji ajrahat manam jigen di jongoma man na taxal faté musiba man la faté lo musiba wa muhadathatul ikhwani ak waxtaan ak ay mbokk say mbokk yu am wala nga waxtaan ak ñoom man na tax la nga yegoon lepp ci aw tis wañi ko waxila waxes na ne salasat ñet la rahata diru nof lay ma hum and ñom illa bil mufaraqat dara ci tekkaliko yata ngi yo xamne bala nga am jam tagu ñom al habdu ak jam al mufshiru bi aji yaq wal mar'atu ak jigen as su'aji aji bon wal dirsu ak bañ al muta'allimatu bi aji metti ñet ñi neena ñu xew tagu la ñom do am jam bu amé as ngor so xamne su deung la tagu mum rek moy tax nga am jam bu amé jigen ci bon nonu bu amé bañ mi metti tam nonu waxila waxes na ni salasat yett tuwahinu day doyedal al badana yaram wa al jimaahu moy bolo halal imtilay and ak fesu bir manam and ak reg wa dukhulul hammami ak duggu ak sangu gay ala shibahi and ak reg wal mudawamatu ak saxo ala aklil qadid ci lek ay sel al yabisi ajo yatine ndey tax sa yaram ñu katan di joté jigen fekk sa bir fess joté bo xam da fekk sa bir fess wala dem di sangu ta fekk ngay doora lek ba rek dal dem di sangu ko baxut ak saxo lek ay sel yo muy tam non la mel hikmatun li hikam la taman yut ashiya jurumet yef tajlubu dañuy ñoddi ak dunna toroxte jurumet yef yi ay taxa torox muy tajlubu dañuy ñoddi ak dunna toroxte ila ashabiha jëm ci seen woro jurumet yef ngi yo xamne day gatchel prom waye ñoom julu fu rajuli moy togu waji ala maidatin ci tabalu lek bo xamne lam yu dha woy fu ko ilaha jëm ci mom lek go xamne ken wowu na ci nga jekki dem dong man na taxa trox wa ta'ammur ak jema yirif ala sahibil mansil ci borom kër gi kër yo nga ay absurde dong du ko yirif borom kër gi lolu man na di trox te wa tamahu aqim fi ihsanil ahda'i ci rafetaluk noni sat non nga bëgg mu defal lu bax ba mu waxal lako lolu man na tax trox wal iskhaw akuk deglu ila hadith isnayni jëm ci waxtaanu ñaar ñoo xamne lam yudkhilahu dugaluñ ko bay na xamal seen digante ñaar ñi waxtaan seen secret nga duggu ci te ken wamu na ci lolu ngay mëna andi torox te waxtiqaru sultani ak xeb bur aduna man na taxa torox wal dulus ak tok fawqal martabati fu kawé dara ja digal moy bay tok nga tok fa nga xamne mo tolo sa dara ja ba fu ko yees waye bo toge fo xamne sa dara ji aggu fa ah so bo tout fo mu jere moy torox ba takallum ak wax inda man fa ko xamne la yastami hu du deglu kalam ak say wax di wax ak ko xamne fariwul la du amul sol sax ci li ngay wax wax di wax ak ko du deglu ko neena ay ni torox te wa musadaqatu man aqrito ko xamne laysa bi ahlin del wi aji yello la hañal xarito ah xarito ko xamne yello wu ta xaritol lolou day tax torox hikmatum li wax ba am jarin la khamsatun jurom yafrahun dañuy bekk bi khamsatun jurom sumayen damon top sumayen damona top dañu reccu baxda ci gannaaw lolé baxda ci seen gannaaw jurom ñi mëna ñoo bekk ci jurom yi ay gannaaw recc rek ci top al kaslanu aji tayel ida faatat fundem rawnako al umur mbiriya tayel bu la tay def lu bax su demé ba lu bax raw la dang ko reccu xam nga tayel ga neexon na ci yow ay gannaaw bu dang ko reccu wala mun qati ak aji dobu han ikhwanihi wulis ay mbokam iza nalat fundem jot nako shiddatun tartar manam ku ñak sam digënté ba ay mbokam mané ku len wacc ku wacc ay mbokam mana wacc ga neex ko way bu dé ba am tartar xani mbokk yi amono ci ñariñ dana recc lu téewon mu sam ay mbokam wamin ak ko xamni am kanat fu jappali nako fursatun posé manam occasion ala ahdaahi ci ay nonam suma faataho len mo gëna jup suma faataho top raw ko intihazuha mang posé ba manam profiter ci posé ba sap non boko jekko far sagan ba mu raw da nga recc lu téewon bang ko jekko nga jekliko wamin ak ko xamni uptul yena tof nako bimra atin ci jigen sayyatin ji aji bon suma tazakkara top mu fatliku al mar'ata jigen ji as-salihatu ji aji bax jege aji bax xamla aji ak ñeekam ah neena ko am soxna ko am soxna su bax sagane ko bam rogo gana bana mu am soxna su bon nak dana recc lol num defon ba nako tewonati ku bax ka war rajulu ak way as-salihu ji aji bax allasi ja nga xamne yeen dama de reccu halartika bi dunubi ci togo bakar ya bob mo ci mujj neena waju bax ko top ba kanam taxay def bakar kana bo bu setlu waté bop dana recc lool lu ko taxal duggu ci bakar bob hikmatun li wax ba am dalil la wa qala wa khana khamaru khamar radiyallahu anhu ne salatatu yat tum dutu day saxal la kanyel al mahabbata tiofel fi sadri akhika ci dunub sa mbokk yata ngi ni tax sa mbokk sop la te moy antabdahu nga jekke ko bi salami ci nuyo watu wasi ha nga yatal lo ñal ko ci majlis ci jotaay ba watu duhu wa an nga woyé ko bi ahabbi asma'ihi ci gën ja sop ay turum ilahi jëm ci mom tolo won ci waxna Omar neena yett yi day tax nit bëgg la moy bokku gisé jekk ko nuyo su ak sé nga dal ko yatal mu tok nga diko woyé tur wa nga xamni moko dakkal ci bolim tur yu degg ci nopam hikmatul li batay wax ba am jalin la waxina waxis na ne salasat yett la takon du nek illa fi salasat dara ci yett yett yi ci yett yi rek lay nek al ghina doylu fi nafsi ci bakkan neena doyal amut doylu rek mo kon doylu nit ki moy doylu mo ci bopam jëm nit ki moy doylu waye ko amul adna li ci biram itam tax mu doy wa sharafu tad nga fi tawadhu nek na ci toroxlu manam wayfu rek ci lañu am teranga wal karamu tedd nga itam fi taqwa nek ci ragal yalla ragal yalla kesse ci lañu am teranga hikmatu li wax wax jarin la waxina waxis na ne salasatu ñet la yo rafo lu def lu xame illa fi salasat dara ci yett yett bala nga leena xam ci yett nga leen di xame dul ba si borom njambar la yo rafo def ko xam illa hinda liqa'i dara fa tashqareba ene ku ñewé bala nga ko xam yag ci beub bu xex moy fañame joté fi aguñ fu ñame joté rek do mëna xam ku ñame laam ku ñame wul la wadul amanati ak borom ko luté dé su ko xam la mom la yoro fa def ko am la yoro fa def ko am illa hindul akhdhi dara fa japp ga wal khata'i ak joxe ga nit ku doy laam ku doyul la manam ku ñu wol la am du ku ñu wol da ngay jëflanté ak mom jëk wal ikhwanu mbokk yi tam la yoro fa def leen xam illa hindul nawa'ib dara fa xew xew ya sa mbokk deug deug bala nga ko xam tollu ci ay tisis ak tartar bo tollu ci tollu way ci nga xamé say mbokk deug deug hikmatun li wax ba am jarin la qala ibn habbasin salasatu akhlaqin yatti jiko kanat amon na fil jahiliyati ci jahil ga jamono jahil ga moy jikko l'islam fal muslimuna julit ni awla ñu gëna yeyo bi ha ci ñom yatti neena wal islam ñu wugu dañ ko daan top to ko damo way julit ni ñoko wara gëna sam moy kanu nekkon nañu idha nazara ndem wacc na bihim ci ñom bayfun gan ijtahado ñu farlu fi birhi ci defal am lu bax ci defal ko lu bax wa iza tazawwaju ndem tak nañu bi imra'atin ci jigen fa kabura te mu magi hindahum fa ñom fala yutalliqunaha duñ ko passé mukhafata an tadhiha ngir ragal musangu wa iza lahiqandem jotna jaarahum sen dekkando daynun bor aw asabat wala jot ko shiddatun tartara ijtahadu ñu farlu fi takhlisihi ci xettale yettine dañ ko def waye jul ñu ci gëna moy buñ amé gan farlu ci defal ko lu baax fonk ko top togo bi yore jigen bu magat fa ñoom duñ ko fassé ndax ragal ne buñ ko fassé keneen du ko yaraat bu ko defé mu sank mu loru seen dekkando bu amé bor bam jaaxal ko ba ben xet tistis dal ko ñu taw tem ci fajal ko aaju jojé bu dé bor ba ñu fajal ko bu tis wa ñu fexé ba teggul ko ko hikmatun li wax ba am jarin la salafat ñet toris nay sabab al mahabbata jofel yetti day tax ñu sopp la ad dinu am dine wal adabu ak tegin wa tawabu ak toroxlo ñu amé dina ju rafet ak amé tegin ju rafet ak amé ak wayeflu bu rafet day tax ñu bëgg la hikmatun li wax ba am jarin la salafat ñet la tuhanniu buñu bëgglo sahibaha sen borom ya tangi ni yo xamne